Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Trudne warunki na drogach. W wielu regionach pada śnieg. Policja apeluje o rozwagę. IPN wznawia poszukiwania ofiar komunizmu na wojskowych Powązkach. Eksperci liczą, że uda się odnaleźć rotmistrza Pileckiego. Pierwszeństwo mają mieć Amerykanie. Donald Trump zmienia system wiz pracowniczych. Policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność. W wielu regionach pada śnieg i ze względu na niskie temperatury warunki na drogach są bardzo trudne. Przez cały dzień, jak prognozują synoptycy, śnieg padać może na południu i w centrum kraju, a także w Wielkopolsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed opadami śniegu dla kilkunastu województw. Najwięcej ma być ich w pasie od Mazowsza przez województwo świętokrzyskie do małopolskiego. Najchłodniej i najwięcej opadów na południu kraju. Synoptycy zapowiadają, że w niektórych regionach pokrywa śnieżna utrzyma się przez jakiś czas. I znów najwięcej ma być na południu Małopolski, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, ale na wysokości powyżej 600 metrów. Tam może być nawet 40-centymetrowa pokrywa. Śnieg pada teraz m.in. w Warszawie. Ulice są na razie przejezdne. Może być jednak ślisko. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Instytut Pamięci Narodowej wznawia poszukiwania ofiar komunistycznego terroru na wojskowych Powązkach w Warszawie. Eksperci mają nadzieję na odnalezienie szczątków rotmistrza Witolda Pileckiego, generała Augusta Fildorfa Nila czy pułkownika Łukasza Cieplińskiego Pługa. Miejscem prac będzie tak zwana Łączka, gdzie w latach 40. i 50. komuniści potajemnie grzebali żołnierze i działacze podziemia niepodległościowego. Do niedawna były współczesne nagrobki i przykrywały tam bezimienne zbiorowe groby, mówi kierujący pracami wiceszef IPN-u profesor Krzysztof Szwagrzyk. W grudniu tamtego roku ostatnie pomniki i ostatnie groby z lat 80., które były dotychczas na Łączce i które uniemożliwiały nam pracę pod spodem, zostały przeniesione w inne miejsca, a to powoduje, że wreszcie cały ten teren jest dla nas w całości dostępny. Anna Szeleng z IPN-u dodaje, że wciąż są szanse na odnalezienie rotmistrza Pileckiego czy generała Fildorfa Nila. Na każdym etapie prac na Łączce mieliśmy nadzieję, że będzie zachowana jakaś sekwencja tych pochówków, a przy każdej kolejnej identyfikacji ta sekwencja się zaburzała. Więc to jest wbrew pozorom dobra wiadomość, bo gdyby ta sekwencja była zachowana, to mielibyśmy już tak naprawdę małe szanse na odnalezienie tych, na których najbardziej czekamy. Do odnalezienia pozostałe szczątki należące do około 100 osób. Ma to być ostatni etap prac prowadzonych na Łączce od lipca 2012 roku. Kampania przed wyborami prezydenckimi we Francji na ostatniej prostej. Pierwsza tura głosowania już w niedzielę. Kandydaci walczą teraz o poparcie niezdecydowanych. Faworyt wyborów, kandydat niezależny Emmanuel Macron, oświadczył na wiecu wyborczym w Paryżu, że Francuzi potrzebują Europy. Prowadzący w sondażach wraz z liderką skrajnej prawicy Marine Le Pen, socjaldemokrata Emmanuel Macron, wystąpił przed owacyjnie go witającym 17-tysięcznym tłumem w sali sportowej Bercy w Paryżu. Każde pokolenie ma do odegrania swoją rolę w historii. Musi wziąć na siebie odpowiedzialność za wypełnienie swojej misji. Tak było po wojnie, kiedy to trzeba było odbudować kraj. Tego dokonało pokolenie generała de Gaulle. Macron nawiązał do współczesnej Europy. Nie zabrakło polskich akcentów. Mur berliński to wizerunek Europy i całego świata. To najlepszy dowód znaczenia głosu narodów. To pokolenie Lecha Wałęsy, Solidarności, Havla i innych. W drugiej turze sondaże dają 60-40% szans na zwycięstwo Emmanuela Macrona z Marine Le Pen, liderką Frontu Narodowego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Donald Trump chce utrudnić amerykańskim firmom zatrudnianie fachowców spoza Stanów Zjednoczonych. Pierwszeństwo mają mieć Amerykanie, a w razie pracowników zagranicznych ci najwyżej opłacani. Trump ma dziś podpisać rozporządzenie, które doprowadzi do zmian w systemie wiz pracowniczych. Wiza H1B pozwala firmom ze Stanów Zjednoczonych na zatrudnianie specjalistów z zagranicy pod warunkiem, że nie ucierpią na tym amerykańscy pracownicy. Co roku do dyspozycji jest 65 tysięcy takich wiz, które wobec dużo większej liczby chętnych rozdysponowywane są w wyniku losowania. Prezydent Donald Trump jeszcze w czasie kampanii wyborczej zapowiadał zmianę reguł programu H1B, argumentując, że jest on nadużywany przez pracodawców. Przedstawiciele Białego Domu twierdzą, że wizy te są wykorzystywane głównie do zatrudniania średniej klasy fachowców, gotowych pracować za niskie wynagrodzenie, co uderza w wykwalifikowanych amerykańskich pracowników. Rozporządzenie, które dziś podpisze Donald Trump, nie wprowadza natychmiastowych zmian w zasadach wydawania wiz H1B. Nakazuje jednak Departamentom Pracy, Stanu i Bezpieczeństwa kraju opracować nowe, wyższe wymagania dla obcokrajowców starających się o pracę w Stanach Zjednoczonych. Roczny limit wiz H1B ma pozostać niezmieniony. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sporcie Krzysztof Łoniewski. Legia liderem? Nic podobnego. Warunek do objęcia prowadzenia w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie był prosty i wydawało się niespecjalnie trudny do spełnienia. Mistrzowie Polski musieli ograć u siebie koronę, ale tylko zremisowali 0-0. Michał Pazdan nie załamywał rąk po tym remisie, przynajmniej w rozmowie z dziennikarzami. Wiemy o tym, że nie wykorzystaliśmy szansy, po prostu co to dużo ukrywać, ale też nie ma co gdzieś już zachodzić w głowę, że remis 0-0, no nie wyszło, no taka jest piłka. Taka właśnie jest. W lepszych humorach piłkarze Lechii. 2-1 w derbach Trójmiasta wygrali z Arką. Jej pomocnik Dariusz Formela uważa, że wczorajsza porażka była pechowa. Gdzieś tam ta moja poprzeczka, niefortunny rykoszet od Michała Marcenika, także myślę, że szczęścia troszeczkę zabrakło, ale ogólnie myślę, że możemy być w miarę zadowoleni ze swojej gry. Wczoraj kopano jeszcze w Krakowie. Wisła 1-0 wygrała z Lubinem i w Niecieczy. Brookbet też 1-0 poradził sobie z Piastem. W spotkaniach sobotnich lider Jagiellonia 0-0 zremisował z Krakowią. Wisła Płock 0-3 przegrała z Lechem. Śląsk 2-2 zremisował z Łęczną, a Ruch 1-2 uległ Pogoni. No i w tabeli ścisk na samej górze i jeszcze większy w walce o spokojny byt, czyli o pierwszą ósemkę. W Premier League sprawa mistrzostwa wydawała się rozstrzygnięta. Tymczasem Chelsea przegrała z United 0-2, a Tottenham 4-0 rozbił Bournemouth i traci do The Blues już tylko 4 punkty. W Niemczech niezagrożone prowadzenie Bayernu. Ten pod nieobecność Roberta Lewandowskiego bezbramkowo zremisował w Leverkusen, a w klasyfikacji strzelców dogonił go Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk trafił w wygranym 3-1 meczu Dortmundu z Frankfurtem. W Hiszpanii solidarne wygrane 3-2 Barcelony Sociedad i Realu z Gijón, a we Włoszech remis 2-2 w derbach Mediolanu, czyli spotkaniu Interu z anektowanym przez Chińczyków Milanem i zwycięstwo Napoli 3-0 z Udinese. Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński znów zagrali ogony. Co innego Michał Kwiatkowski. Do ostatnich metrów walczył o zwycięstwo w kolarskim klasyku Amstel Gold Race. W efekcie Kwiatek finiszował jako drugi. Wygrał Belg Filip Gilbert. W Grand Prix Bahrainu Formuły 1 pierwszy był Sebastian Vettel. Pozostałe miejsca na podium dla Lewisa Hamiltona i Valtteriego Bottasa. A w jedynym rozegranym meczu pierwszej kolejki w żużlowej Ekstralidze minimalna wyjazdowa wygrana Stali Gorzów z Toruniem. W sporcie za godzinę zajrzymy za ocean i posłuchamy co w playoffach w lidze NBA. Tak sobie myślę, że gdybym miał zdecydować, które polskie zdanie jest najbardziej pojemne, to wybrałbym to. Wiesz, które? Tak. Zdanie, które usłyszeliśmy. Taka jest piłka. No, taka jest piłka. Właściwie wszystko można na boisku wytłumaczyć jednym zdaniem. Wiele tłumaczy. No, taka jest piłka. Dziś pochmurno, no ale taka jest piłka. Dziś będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Nie, na razie nie. W rejonach podgórskich śnieg i teraz bim-bom. W ciągu dnia możliwe lokalne przejaśnienia, zwłaszcza na północy kraju. Wiatr wschodni i północno-wschodni umiarkowany na północy, a także w zachodniej połowie kraju dość silny i porywisty. Ciśnienie waha się, a temperatura od 4 stopni w Katowicach i Krakowie, 5 w Łodzi i Częstochowie, 6 w Trójmieście, Szczecinie, Poznaniu, Augustowie i Szklarskiej Porębie, 7 w Toruniu, Olsztynie, Białymstoku i Lublinie, do 8 w Warszawie i Rzeszowie, no ale taka jest temperatura. A ja mam opony jeszcze zimowe i co ważniejsze, płyn do spryskiwacza też mam zimowy. I sobie mogę złożyć tylko gratulacje. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekstremalne obniżki cen telewizorów. Nawet do 3000 zł taniej. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung Smart TV za jedyne 1999 zł. Oszczędzasz 300 zł. MediaMarkt.pl. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy na scenie wszyscy patrzą tylko na ciebie? Dzięki nowej Insigni poczujesz to samo na drodze. Bo trudno oderwać wzrok od jej eleganckiej i sportowej linii. Ja już wybrałem moją nową Insignię. Skonfiguruj swoją na opel.pl. Marcin Dorociński. Super jakość w super cenie. Już teraz w Lidlu tekstylia godne zaufania. Między innymi body dziecięce dwupak tylko 14,99. Tak, dwupak body w rewelacyjnej cenie jedynie 14,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Dziś w Rzeczpospolitej. Korzystasz z ulgi podatkowej na dzieci? Uwaga, możesz łatwo ją stracić. Sprawdź, co zrobić, by odliczyć jak najwięcej. Wszystko o ulgach podatkowych na dzieci. Dziś w Rzeczpospolitej. Już od dzisiaj wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, wyświetlacz 5,2 cala za jedyne 799 zł. Media. Temperatura rośnie, a ty wciąż na chłodno kalkulujesz? Pierwszy sportowy SUV Jaguara teraz dostępny w wyjątkowej ofercie leasingowej. Jaguar F-Pace. Już za 1990 zł netto miesięcznie z ratą 1% ceny cennikowej. Do tego 3 lata serwisu gratis. I co 3 lata wymiana samochodu na nowy w programie Jaguar Premium Lease. Spektakularny Jaguar F-Pace. Dowiedz się więcej u autoryzowanych dealerów oraz na jaguar.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj Tomasz Rzymkowski, ruch Kukiz 15. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Musimy sobie jakoś poradzić z jedną rzeczą, mianowicie za oknami wróciła zima i pewnie wszystkim się chce spać. A my musimy rozbudzić słuchaczy. Nie wiem, czy to będzie właściwy temat, ale już w środę, czyli jutro, Donald Tusk pojawi się w Warszawie. Będzie zeznawał jako świadek w sprawie przeciwko szefom kontrwywiadu. Przypomnę, że chodzi o podpisanie umowy między kontrwywiadem a rosyjską służbą wywiadowczą FSB. No i Donald Tusk ma przyjechać do Warszawy pociągiem i na dworcu mają go witać tak przynajmniej zapowiadają organizatorzy, tłumy. Czy Donald Tusk wraca tutaj jako szef opozycji, czy jako rzeczywiście świadek? W jakiej roli on wystąpi, pańskim zdaniem? Ten przyjazd pociągiem mi przypomina scenę wjazdu bodajże Lenina do Piotrogrodu. O, no to pociągiem. Tylko żeby efekty były inne niż przyjazd Lenina. No, nie wiem, dlaczego akurat wybrał tą formę podróży koleją. Sam bardzo lubię podróżować koleją. Jestem z rodziny kolejarskiej, ale do rzeczy. To jest jeden z elementów związanych z funkcjonowaniem rządu Donalda Tuska specyficzną formą, ponieważ Donald Tusk w okresie swoich rządów, oprócz tego, że jak każdy prezes Rady Ministrów był przełożonym wszystkich szefów służb specjalnych, ale również nie powołał ministra koordynatora służb, czyli specjalnego ministra, który wprost wynika z ustaw o poszczególnych służbach specjalnych, ale również z pragmatyki funkcjonowania rządu i z racji, że nie powołał tego ministra, który miał zajmować się nadzorem i koordynacją nad służbami, ten obowiązek spoczywał na nim. I teraz to żniwo, gorzkie żniwo swojego zaniedbania, zaniechania zbiera, bo również ten element braku nadzoru nad służbami, tego fatalnego funkcjonowania służb między 2008 rokiem a 2014, Donald Tusk będzie ponosił konsekwencje. Również na komisji Amber Gold, jeśli komisja się zdecyduje, a wydaje mi się, że jest to oczywiste, że ówczesnego prezesa Rady Ministrów i z racji na to, że był zwierzchnikiem służb specjalnych, a ten wątek służb specjalnych jest bardzo, bym powiedział, ciekawy, interesujący i rozwojowy, komisja zaprosi, ale również z racji na to, że był zwierzchnikiem całej administracji cywilnej. I ten wątek nadzoru nad służbami Donaldem Tuskiem gdzieś długo, długo ciągnął. Ja uważam, i to już wielokrotnie mówiłem, że to jest materiał na wniosek do Trybunału Stanu, jeśli chodzi o brak właściwego nadzoru nad służbami przez Donalda Tuska. A co pan poseł sądzi o tych obrońcach Donalda Tuska albo jego zwolennikach, którzy mówią, że wzywanie go do prokuratury, czy jak rozumiem przed komisją Amber Gold, bo to dopiero jest przyszłość, to jest efekt zemsty politycznej, próba walki z kimś, kogo się nie lubi i kogo się obawiamy, ponieważ faktycznie jest jedynym albo najpoważniejszym przywódcą w tej chwili opozycji. Ja powiem krótko i dosadnie, bzdura. Ja uważam, że to jest efekt tego sposobu sprawowania rządów w Polsce, jaki Donald Tusk w latach 2008-2014 sprawował. I to, co przed chwileczką mówiłem, brak wyznaczonego ministra koordynatora zaowocował tym, że w tej chwili Donald Tusk podejrzewa, że rozpoczyna dopiero taką perygrynację po prokuraturach w związku z różnymi mniejszymi, większymi aferami związanymi z funkcjonowaniem służb specjalnych. Ja w takim sensie politycznym, nie obawia się pan takiego efektu, że Donald Tusk właśnie, który będzie peregrynował przed prokuratorami, przed komisją, tutaj zeznawał, tam zeznawał. Każdemu takiemu przyjazdowi i obecności będzie przecież towarzyszyło duże zainteresowanie publiczne, stanie się pewnego rodzaju męczennikiem. A jak wiadomo, współczucie opinii publicznej idzie za męczennikami i ofiary czasem mogą wygrać, jeśli tylko odpowiednio pokażą, że są prześladowane. To prawda, ale ja bym absolutnie nie chciał w ten sposób patrzeć. Uważam, że instytucje państwa znają miarę i nikt nie będzie się pastwił nad Donaldem Tuskiem, tym bardziej Donald Tusk jest znany z tego, że jest takim mocnym zawodnikiem i sobie spokojnie poradzi przed komisją śledczą, czy też w rozmowie z prokuratorami. A co jest, czy o co właściwie komisja śledcza do sprawy Amber Gold mogłaby zapytać pańskim zdaniem, czy powinna zapytać pańskim zdaniem Donalda Tuska? Co jest takiego najistotniejszego w tej sprawie z punktu widzenia opinii publicznej i interesu publicznego? No, fundamentalna kwestia to jest, kiedy Donald Tusk dowiedział się o sprawie Amber Gold. Czy nastąpiło to w 2010 roku, wówczas kiedy Jarosław Mąka poinformował Centralę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o czym komisja niedawno się dowiedziała i to jest, bym powiedział, przełomowa informacja. Czy tak jak do tej pory opinia publiczna miała przekazywane od czynników rządowych, że nastąpiło to dopiero w maju 2012 roku. No i jak wyglądała kwestia syna, to znaczy czy... Zatrudnienia syna, czy tak? Czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała Donalda Tuska i kiedy? I jak wyglądał ten parasol ochronny? No bo to jest jednak najbliższa rodzina, syn. I ja uważam, że to jest bardzo ciekawy wątek. Nawet bym tutaj nie winił Michała Tuska, tylko proszę zwrócić uwagę, że to jest specyficzna sytuacja, że służby specjalne nie są w stanie chronić najbliższej rodziny szefa rządu. No, numeru jeden, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego, bo prezydent jest nominalnie głową państwa, ale to prezes Rady Ministrów, no, patrząc na funkcjonowanie ustroju, jest numerem jeden w Polsce, są, która decyduje w największym stopniu o losach państwa. I służby nie pilnowały najbliższej rodziny, aby no, nie wpakowały się w jakieś tarapaty, a Michał Tusk ewidentnie wpakował się w takie tarapaty. A spodziewa się pan poseł, że jeśli Donald Tusk takie zaproszenie dostanie, to się pojawi przed komisją, czy zasłoni się immunitetem szefa Rady Europejskiej? No, nie ma możliwości zasłonięcia się immunitetem. Ten immunitet wiąże się Ale zawsze może tylko... się okazać, że jest cała masa bardzo ważnych spotkań, bardzo istotnych z punktu widzenia interesów tym gorzej dla Donalda Tuska, globalnych. Uważam, gdyby próbował migać się, mówiąc kolokwialnie, od stawiennictwa na komisji, to będzie gorzej w opinii publicznej odbierany jako osoba, która próbuje coś ukryć, nie chce przedstawić prawdy. Uważam, że w tej chwili jest przedwczesne. Wydaje mi się, że Donald Tusk w dobrze rozumianym swoim interesie stawi się na posiedzeniu komisji i będzie starał się rzeczowo odpowiadać na pytania. Niektórzy świadkowie, mówię niektórzy, bo w większości świadkowie zasłaniają się niepamięcią, brakiem wiedzy lub spychają to na kogoś innego. A Donald Tusk niestety nie ma takiej możliwości, żeby zapchnąć na kogokolwiek innego, no bo on był szefem wszystkich szefów służb w Polsce. Jak będzie, zobaczymy, bo to jest sprawa przyszłości. Możemy się teraz chwilę zająć przeszłością całkiem niedaleką. W Sejmie trwa debata na temat projektów zmian czy reformy sądownictwa. Zmian w KRS-ie, to jest projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pojawił się też projekt poselski dający większe uprawnienia ministrowi sprawiedliwości, jeśli chodzi o powoływanie prezesów sądów powszechnych. Te projekty zmian, pańskim zdaniem, idą we właściwą stronę i odpowiadają na, nazwijmy to, podstawowy problem, jakim jest brak zaufania do wymiaru sądownictwa w Polsce? No absolutnie nie. Mam wrażenie, że od dłuższego czasu trwa taka nagonka na sędziów, na wymiar sprawiedliwości. Autorytet wymiaru sprawiedliwości buduje się nawet nie miesiącami, ale latami. Zaufanie obywateli do sądów. Natomiast no, od dłuższego czasu mamy do czynienia z taką bardzo ostrą nagonką. Gdzieś są przedstawiane takie szwarc charaktery polskiego wymiaru sprawiedliwości. No, ale może ale są. To jest promil. Ale w każdym środowisku. No, panie redaktorze, możemy wśród ale liczba, polityków ale pokazać... Jedna rzecz. Liczba faktycznie spraw, które się zakończyły albo degradacją, albo odsunięciem sędziów to jest promil w stosunku do tych oskarżeń, czy tych zarzutów, które się pojawiają. Jednak jest pewnego rodzaju taki parasol ochronny nad zawodem sędziowskim, którym sami sędziowie się przed tym bronią. I tu jest bardzo ciekawy wątek. Otóż te dwie rzeczone ustawy, o których pan redaktor wspomniał, w żadnym stopniu tej kwestii nie poruszają. Ja na przykład jestem wielkim orędownikiem, aby to postępowanie dyscyplinarne, które toczy się przed sądami apelacyjnymi w składzie trzech sędziów, powinno w zupełnie innym składzie się toczyć. To znaczy przewodzić temu składowi powinien sędzia zawodowy, sędzia sądu apelacyjnego, ale czynnik społeczny powinien również być reprezentowany podczas no, weryfikowania zarzutów ze stanem faktycznym w przypadku sędziów, którym się stawia zarzuty. Skład pięcioosobowy, gdzie jest czterech ławników i jeden sędzia, byłby adekwatny. Tego żadna ustawa przedłożona nie dotyczy. Znaczy popatrzmy, co mamy. Mamy ustawę o KRS-ie, która zakłada trzy takie gruntowne zmiany. Pierwsza kwestia to jest podział KRS-u na dwie izby, co jest moim zdaniem niezgodne z konstytucją, bo konstytucja mówi o jednym organie kolegialnym składającym się z 25 członków. I nawet jeśli literalnie byśmy traktowali ten skład, to konstytucja przewiduje trzy kategorie członków Krajowej Rady Sądownictwa, więc trzeba było podzielić na trzy izby i to było dosyć śmieszne, bo jedna z izb liczyła chyba dwóch członków, czyli pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ale ja tylko wspomnę, że przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości twierdzą, że nigdzie w Konstytucji nie ma wprost, że tak powiem, napisane, jak te izby się wyłania. I w tym sensie ten projekt dwuizbowości mieści się w obrębie Konstytucji. Per analogia można by było w ten sposób potraktować Sejm jako pierwszą izbę parlamentu. Podzielmy ją na tyle izb, ile jest klubów parlamentarnych. Wybierzmy tylu, ile jest klubów marszałków Sejmu i prezydent niech decyduje, którą ustawę podpisze, a którą nie podpisze. Czyli pańskim zdaniem to jest absurdalne. Jest pomysł niekonstytucyjny. Jest to pomysł niekonstytucyjny. Wygaszenie kadencji, która jest na expressis verbis zawarta w Konstytucji. Chodzi o to, że w tym projekcie przewiduje się, że po 30 dniach od wejścia ustawy mandaty obecnie zasiadających w KRS-ie zostaną wygaszone. Dokładnie. Konstytucja przewiduje 4-letnią kadencję i to jest precedens bardzo niebezpieczny. Tu uważam, że Prawo i Sprawiedliwość się zagalopowało, bo tworzymy bardzo niebezpieczny precedens na przyszłość. W drodze zwykłej ustawy będzie można skrócić kadencję prezydenta, będzie można skrócić kadencję parlamentu, no bo to jest kadencja oparta o przepisy Konstytucji. To nie jest kadencja w oparciu o szczególną ustawę, tylko kadencja członków KRS-u, sędziów trwa 4 lata i dotyczy tylko i wyłącznie sędziów. Ja sam jestem członkiem Krajowej Rady Sądownictwa z ramienia parlamentu, tak jak jeszcze 3 parlamentarzystów. I to nas nie dotyczy, tylko dotyczy to wyłącznie sędziów. No i ostatni element dotyczący powoływania tych 15 sędziów przez parlament zwykłą większością głosów. Marszałka Sejmu. Zdaje się. Marszałek Sejmu będzie przedstawiał kandydatury, również prezydium Sejmu, ale no nie oszukujmy się, kto ma większość w parlamencie, ten decyduje. Prawo i Sprawiedliwość ma zwykłą większość i to Prawo i Sprawiedliwość swoimi głosami zdecyduje. Ale Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że taki tryb powoływania, nazwijmy go polityczny, nie jest niczym nadzwyczajnym, że w większości państw europejskich zawsze jest jakaś instytucja polityczna, która powołuje sędziów. To może być minister sprawiedliwości, to może być prezydent, to może być król, jak w Hiszpanii czy w innym państwie. Więc tutaj nic nadzwyczajnego ich zdaniem nie ma. Tutaj jest tak trochę jak w tym obrazku, gdzie się pokazuje maleńki fragmencik na samym dole tego obrazka i mówi, on jest kolorowy, a cały obrazek jest czarny. I tu jest identyczna sytuacja. Otóż Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawia finalny efekt, gdzie rzeczywiście organ jest polityczny, jest to parlament, jest to monarcha, jest to minister sprawiedliwości, ale nie pokazuje całego procesu powoływania sędziów w państwach zachodniej Europy, gdzie bardzo gęste sito selekcji jest na samym początku tego procesu. Mamy Holandię, która jest często przywoływana przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako przykład, gdzie od 45 roku w miejsce ustępującego każdego sędziego wchodzi osoba namaszczona przez tego sędziego, który ustępuje. Mamy taki swoisty mechanizm monarchiczny w przypadku sądownictwa. I tam również minister sprawiedliwości na wniosek tego sędziego ustępującego przedstawia tą kandydaturę. A sądzi pan, że te projekty zmian zostaną przyjęte? Rozmawiałem 2 tygodnie temu z ministrem Muchą z Kancelarii Prezydenta i on powiedział, że prezydent również ma wątpliwości, szczególnie co do tego fragmentu dotyczącego wygaszenia mandatów. No cieszę się, że pan prezydent ma te wątpliwości. Życzyłbym sobie, że jeśli w takim kształcie, czyli z podziałem na 2 izby i w przypadku wygaszenia tej 4-letniej kadencji konstytucyjnej, prezydent powinien zawetować tę ustawę, albo co najmniej skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego i przesunąć w czasie efekt, no bo nie ma się co oszukiwać. Trybunał Konstytucyjny tylko i wyłącznie przesunie tą egzekucję w czasie. Musimy skończyć. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Tomasz Grzynkowski, ruch Kukiz 15. Zapraszamy do reklamy. Jestem mamą 2 dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia magnezu w diecie ich dzieci. Jak można zadbać o prawidłowy poziom magnezu? Dobrze jest podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Suplement diety Magmisie dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Lataj liniami Emirates i kolekcjonuj nowe wspomnienia z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. Korzystaj ze specjalnych cen biletów już od 1699 zł na loty z Warszawy i z powrotem. Rezerwuj do 29 kwietnia na emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie piękna świata. Fly Emirates. Hello tomorrow. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 8:30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. 12 czerwca Unia Europejska planuje znieść wizy dla Ukraińców. Tak wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio. W tej sprawie ostatnie słowo należy jednak do krajów członkowskich, które do tej pory zwlekały z decyzją. Bezwizowy wjazd dotyczyłby tylko osób mających biometryczne paszporty, które wydano niewielu Ukraińcom. Zastrzegł w radiowej jedynce szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Dodał, że Polska nie ma kłopotu z ukraińskimi imigrantami. Nie mamy problemów, jeżeli chodzi o integrację z ludźmi, którzy przyjeżdżają do Polski, są obywatelami Ukrainy. Wielu z nich poszukuje polskich korzeni. Zielone światło dla zniesienia wiz kilka tygodni temu dał Parlament Europejski. 17-letnia surferka zaatakowana przez rekina na południowym zachodzie Australii na oczach krewnych. Ciężko ranna dziewczyna zmarła w szpitalu. Skończył 90 lat, jest w dobrej formie, ma stały kontakt z Franciszkiem. W ogrodach watykańskich świętowano urodziny emerytowanego papieża Benedykta XVI. Był brat Ratzingera i delegacja z Bawarii, która przywiozła kosze ze specjałami z rodzinnych stron jubilata. Na zdjęciach widać, jak emerytowany papież siedzi z gośćmi przed domem, pije piwo z kufla, jest uśmiechnięty i w dobrej formie. To był skrót informacji na pełny serwis w Trójce. Zapraszamy o 9:00. To będzie pochmurny dzień, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. W rejonach górskich będzie padał śnieg. Wiatr umiarkowany na północy, a także w zachodniej połowie kraju dość silny, może nawet porywisty. Temperatura od 4 stopni w Katowicach i Krakowie, 6 w Trójmieście, Szczecinie, Gorzowie, Łomży i Wałbrzychu, do 8 w Warszawie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zacznijmy od zagadki. Które amerykańskie miasto próbowano nazwać przez analogię do wielkiego jabłka wielką pomarańczą? Cóż, wprawdzie południowa Kalifornia słynie z pomarańczowych gajów, ale ta nazwa się nie przyjęła. Przyjęły się inne. La La Land i Miasto Aniołów. Trójka. Jesteśmy połączeni. Obie twarze Los Angeles. I tę utkaną z hollywoodzkiej iluzji, i tę codzienną, prosto z ulicy. Odkryjemy w najbliższą środę. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i w dopołudnia. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekstremalne obniżki cen telewizorów. Nawet do 3000 zł taniej. Na przykład kupując 40-calowy telewizor Sony Full HD za jedyne 1499 zł. Oszczędzasz 300 zł. MediaMarkt.pl. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 9:00. Teraz będzie piosenka dnia. Smolik i Kev Fox. They'll call you on the wire. Fox i Smolik w naszej piosence dnia za 23 minuty 9. Czas na tygodniki, Krystian Hanke. No i ubiegłotygodniowe wydarzenia nie pozostają bez wpływu na to, co dziś znajdą Państwo w tygodnikach. Zaczniemy od do rzeczy. Tutaj na okładce generał Polko. Krytycznie o stanie polskiej armii. Putin zaciera ręce. Tak jest zatytułowany ten wywiad, ten tekst. Jakie są dziś Pana zdaniem, poza śmigłowcami, najważniejsze potrzeby polskiej armii? Oczywiście priorytetem nadal jest obrona powietrzna. Mam wrażenie, że w tej sprawie MON kieruje się mottem: nikt nam nie da tyle, ile możemy obiecać, bo wciąż obracamy się wyłącznie w sferze obietnic, deklaracji, zapowiedzi, a obrony powietrznej nadal nie mamy. No, tylko jedno z kilku krytycznych zdań, dość łagodne w kontekście całej lektury, ale kilka stron dalej Piotr Gociek pisze: bronię Macierewicza. Macierewicz jest zły, bo jest Macierewiczem, oto wzór, wedle którego dyskutuje się dziś o ministrze obrony narodowej. W jaki sposób autor broni? W tygodniku do rzeczy znajdą Państwo ten tekst. W tym także tygodniku spór o fundusze norweskie. Rząd nie chce, by Fundacja Batorego kolejny raz rozdzielała norweskie środki dla NGO. Prawicowe organizacje twierdzą, że ich część poszła na promowanie homomałżeństw i aborcji. Pieniądze są, kto je rozdzieli i jak? To w do rzeczy. Newsweek na okładce dużym tytułem już zachęca do lektury. Byłem sanitariuszem, pisze Paweł Reszka. Bezduszny system, przemęczeni lekarze, pacjenci traktowani jak przedmioty, wstrząsająca opowieść naszego dziennikarza, pisze Newsweek. Zatrudniłem się w szpitalu, bo chciałem się dowiedzieć, ile zajmie czasu, zanim przestanę współczuć chorym, pisze autor. No i na początek opowiem dowcip. Co zrobić, gdy w szpitalnym oddziale ratunkowym jest kolejka? Lekarz staje na środku i krzyczy, ja tu zmienię, bo jest niecenzuralnie: uciekać, uciekać, wynocha. O, może tak. Ludzie uciekają w popłochu. Zostają tylko ci, którzy nie są w stanie wyjść samodzielnie i oni są we właściwym miejscu. Czarny humor być może, ale tekst jest bardzo poważny. Ratowanie życia, planowe operacje z udziałem profesorów, kosztowne badania. Wszystko stanęło, bo w jednej z wind od tygodni nie domykają się drzwi. Rzeczywistość polskich szpitali. Wałęsa i Kwaśniewski o rządach PiS. No, spodziewam się Państwo, że tu mnóstwo krytycznych ocen. A dalej jeszcze profesor Dariusz Dudek. Mam poczucie niesprawiedliwości, ale gdzie z nim pójdę? Do ministra sprawiedliwości? Pyta kardiolog, którego Zbigniew Ziobro ściga procesami, obwiniając o śmierć swojego ojca. Ta rozmowa w Newsweeku. Żałuje pan, że operował pan ojca Zbigniewa Ziobry? Jako lekarz nie mogę odmówić pomocy komuś, kto przychodzi do mnie i chce się leczyć, odpowiada profesor Dudek. Jak trzeba wykonać zabieg, to człowiek się nie zastanawia, czy chce, czy nie, tylko go wykonuje. A to był rutynowy zabieg? Tak, zespół naszej kliniki wykonuje rocznie 1500 takich zabiegów po kilka dziennie. Co stało się dalej? Lektura tego wywiadu to w Newsweeku. O listonoszach także, bo ich czas to nie jest dobry czas. Przed Wielkanocą upychali do swych toreb kartki świąteczne, obrusy i proszki do prania na handel, żeby wyrobić kwartalny plan sprzedaży i dostać premię. Listy i przekazy się już nie mieściły, pisze Newsweek. A wspomniany minister Ziobro dziś na okładce tygodnika w sieci. Ziobro kontra kasty i mafię, czyli reforma sądownictwa. Nie cofnę się o krok, mówi w tej rozmowie. Środowisko sędziowskie miało ćwierć wieku na oczyszczenie się, wypracowanie standardów i nic nie zrobiło. Dziś demokratycznie wybrani politycy muszą to zmienić, mówi Ziobro. Krajowa Rada Sądownictwa, czyli organ, który miał stać na straży niezawisłości sędziów, okazała się mostem transferowym mentalności i patologii elit PRL-owskich do trzeciej RP. Nie da się dokonać realnego przełomu bez zmian w KRS-ie, mówi Zbigniew Ziobro w obszernym wywiadzie dziś w tygodniku w sieci. Marek Pyza i Marcin Wikło wracają do sprawy smoleńskiej, pisząc, że 40-minutowa prezentacja podkomisji Antoniego Macierewicza miała mocne strony, ale pojawiły się też hipotezy, które trudno uznać za jednoznacznie potwierdzone. W sieci także ucho prezesa, które nabrało finezji baseballa, zdaniem Ryszarda Makowskiego, który, można powiedzieć, recenzuje ucho prezesa. Żarty się skończyły, pisze autor. Program Górskiego przestał być przedsięwzięciem stricte kabaretowym, a stał się istotnym elementem wojny opozycji z Prawem i Sprawiedliwością. Obraz partii rządzącej to nie jest sympatyczna groteska, jak to było w przypadku posiedzenia rządu, gdzie premiera z lekka podszczypywano za bratanie się, za haratanie w gałę. Przepraszam. Ryszard Makowski o uchu prezesa. A tu i sam bohater. Na okładce wprost Robert Górski mówi: liczę na zmiany w rządzie. Prezes jest jak król Lir, dodaje. Niektórzy traktują nasz serial jak film dokumentalny z Nowogrodzkiej, czy zapis tego, co dzieje się za kulisami polityki, opowiada Robert Górski. Ta rozmowa w tygodniku wprost. A co naprawdę robią poza gabinetem prezesa, także państwo nie znajdą. Amber Gold, czyli kapiszon zamiast petardy, wprost pisze również o dziesiątkach przesłuchanych świadków. Dwa doniesienia do prokuratury to dotychczasowy rezultat prac komisji śledczej do zbadania sprawy Amber Gold. No i wspólny mianownik, trochę taki wspólny, no bo nie we wszystkich, ale troszkę można znaleźć tekstów na temat Nowoczesnej. Nowoczesna, studium upadku, sypie się klub poselski, a lider jest głuchy na perswazję, by zmienić strategię lub rozdzielić funkcję. Czytamy we wprost. Który mniej polityki, jeśli państwo chcą uciec w jakieś inne tematy, bardzo polecam tekst. Nie kumam emocji, męczą mnie natręctwa. Autyzm trudno zrozumieć. Pewna matka z Wejherowa pomaga to zrobić. Nie tylko pisząc wierszyki, ale obserwując też społeczeństwo, jak zachowuje się wobec dzieci z autyzmem, a ma sama takie dziecko. I też o krzyżowym przeszczepie nerek. Bardzo ciekawy tekst. Dwa drugie życia znajdą państwo wprost. To tygodniki. Krystian Hanka, bardzo dziękujemy. Wspomniałeś o wspólnym mianowniku i teraz wspólny mianownik tego, co za oknami, tego, co na liście przebojów. Wiosna to już była. You've been kept been pushed around, you've been lied to, you've been fed truths, who's making your decisions? Wiosna to już była, bo organek, wiosna, tydzień temu na pierwszym, no ale teraz Depeche Mode powróciło. Tak państwo zdecydowali. Może państwo zdecydują, że w najbliższy piątek wiosna powróci na pierwszy. Cały zestaw do głosowania na stronie internetowej oczywiście. Za chwilę pani Pelagia. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they bruise real easy when it comes to love. They stop putting on a shoe and walking out and singing, boy, I think I had enough. Just because she makes a big rumpus, she don't mean to be mean. Oh, she won't bother, boy. Take a tip and do yourself a little service. Take a mountain, turn it into a mall. Just by playing a different role. To be the one who's in control, but the feeling that you're under can really make you wonder how the hell she could be so cold. So now you're left denying the truth, and it's hidden in the wisdom in the back of your tooth. You need to spit it out in a telephone booth while you call everyone that you know and ask them, where do you think she goes? Oh yeah, where do you suppose she goes? Oh, the truth where you know there's no stopping it, and the phone where you know she's still rocking it. She rocks the boat, but it's the cause hitting on the cardinal laws, but the proper place to hang her coat. So do you, the truth is still hidden, and the soul plays a role of a lost little kitten. But you should know that the darkest one kitten, she'd been singing it all along, but you were hearing a different song. Yeah, you were hearing a different song, but you were hearing a different song. To the White Stripes. przeboje trójkowej rozrywki. Za 10 minut dziewiąta, kto się nie mógł doczekać, to się doczekał, bo dzisiaj posłuchamy słynnej rozmowy Zenona Laskowika z Bohdanem Smoleniem, a dokładnie z Pelagią Smolińską. Kabaret tej, nagranie z lat 70. Proszę Państwa, tak sobie myślę, wiecie o czym ja myślę? Trochę o Wiśle, o Przemyśle. Nie, tak patrzę na nich, jest tyle pięknych zawodów na świecie, a my tu się marnujemy w tym składzie. Znaczy mówię o sobie. Patrz na tych z telewizji, jaką mają czystą robotę, zobacz. Nosi coś na ramieniu, wiesz, to przybliży, to oddali, to zamgli, wyrzuci, wyprzytnie. Nie jest czysta robota? No, albo taki prezenter telewizyjny, proszę Państwa. Chodzi sobie od zakładu do zakładu, prezenty zbiera. No. Prezenter. Taki prezenter, to on sobie zawsze weźmie kogoś do rozmowy, a nie to, że ktoś musi z nim gadać. Nie, on przyjdzie i mówi, ja chcę z Panem porozmawiać. Proszę bardzo, albo nie. A tutaj za radą przyjdzie byle jaki i trzeba z nim gadać, bracie. A to słuchaj, jak taki mądry jesteś, to tak, zrób ze mną wywiad. Tak, nie śmiej się, no nie śmiej się, bo autentycznie mam talent, nie śmiej się. Tylko z babą zawsze gadam, bracie. To ja zrobię, Ara, będę baba, obróć. Wybacz, jeszcze nieprzygotowana jestem. Proszę Państwa, sam tego chciał. Uwaga, telewizja. Dzień dobry, jesteśmy z telewizji. Już? Dzień dobry. Dobry. Czy może nam Pani powiedzieć, na terenie jakiego zakładu się obecnie znajdujemy? Tego nie mogę powiedzieć, bo to jest tajemnica państwowa. Mogę tylko powiedzieć, że mam 5 złotych od bombki. Jak Pani ma na imię? Pelagia. Jestem starszą pracownicą w tym zakładzie. Pracuję już tutaj. Ho, ho, ho, ho. A może i dłużej. Mój mąż i dzieci też tu pracują, a ich zdjęcia są za zakładem. Przed zakładem. Za, bo się rozbudowujemy. Znaczy za starym. Pani się uspokoi, to wszyscy tak mają, prawda? Pani Pelagio, czy pani jeszcze może... No pewno. Czy pani jeszcze może nam powiedzieć, jakie bombki produkujecie? Panie, różne, różniste. Tu się robi tak. Kuliste, w kształcie grzyba i cygara. Cały czas mowa o bombkach choinkowych. Też. A nie wie pan, jaki mamy asortyment? Od A do N. To się wytnie. Pani Pelagio, tutaj widzę, pani ma napisane tutaj na karteczce brygadzistka oraz mistrz zmian. No mistrz się inaczej pisze. Sama pisałam. Tak coś czasem kombinuję. Tak siądę i myślę. No to prawda, głupieje na starość, ja wiem. Niech pani nam powie, ile pani sama takich bombek zrobi? Sama jak siądę i robię, to zrobię gdzieś ta 283. To jest norma dzienna. A dla kogo ten wywiad? To jest dla telewidzów Dziennika Wieczornego. Oto bez kozery powiem 500. A to jak 10 tysięcy, 50, 1 600. Kabaret tej, nagranie z lat 70., a wyboru z trójkowego archiwum dokonał, jak codziennie, Andrzej Zakrzewski. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas poświąteczny. Mówimy już do usłyszenia. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, dziękuję za wszystkie telefony. No i Marcin Łukawski, do usłyszenia. Za 5 minut dziewiąta, po dziewiątej spotkanie z Markiem Niedźwieckim. Zapraszamy.